wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dziś Kraftwerk mało znany. Tytuł tego wydania audycji zapowiada odkrywanie nagrań nie nawiązujących do charakterystycznego stylu słynnej grupy z Düsseldorfu. Tymczasem na początek uraczyłem Państwa wspomnieniem przywołującym wielki światowy przebój pionierów techno. Utwór Model bez słów Rolfa Hüttera w wersji instrumentalnej to efekt wcześniejszej, niespopularyzowanej produkcji sprzed roku 1981. A teraz cofamy się w czasie głębiej, prawie o dekadę. Pierwsze płyty elektrowni sygnowane Ralf und Florian zawierały kompozycje konsekwentnie eksploatujące elektroakustyczne brzmienia. Pod intrygującym na przełomie lat 60. i 70. szyldem rockowej awangardy. Proszę posłuchać kolejno, trywializując białe szumy, hałasy, może nawet industrialne, a później elektryczne zakłócenia i wibracje pobudzanych strun. Tytuły utworów: Atem, Oddech i Strom, Prąd. Z takich właśnie dźwiękowych zapisów wyrastał Kraftwerk. Pierwotnie w składzie duetu Ralf Hütter, Florian Schneider, Esleben. Kipienie form i kolorów wprowadza twórcę w stan podniecenia, niemal w delirium, gdyż chcąc ukazać wir, on sam musi być wirem doznań, potencją, a nie zimnym i logicznym intelektem. Taką opinią z 1913 roku malarz Carlo Cara dołączał do artystycznych tez Luigiego Rossolo, kreślącego rewolucyjne założenia sztuki hałasu. Wczesny Kraftwerk 50 lat temu był reprezentacją współczesnych mu futurystów. Oto następne nagrania. Szpule Fier i harmonika. Zygmunta Szpula, zapewne magnetofonu i harmonijka. Prosta filozofia Johna Cage'a. Wszystko, co jest dźwiękiem, może być muzyką. Tak jak czują to eksperymentujący kompozytorzy. A w studiu El Muzyki improwizujący Ralph i Florian. Ten pierwszy zaczynał jako preludiujący flecista. Z Florianem, poszukującym niezwykłości, stawał się częścią elektrycznego duetu bruicystów. Kolejne utwory: Ruckzuck w tłumaczeniu Szast Prast i Stratovarius pozwolą Państwu na dłuższe kontemplowanie trudnej, nawet bulwersującej artystycznej drogi poprzedzającej ostateczne narodziny zespołu Kraftwerk. Przed zaadaptowaniem scenicznego wizerunku grających mechanicznych manekinów, przed samookreśleniem stylowego elektropopu z Düsseldorfu, a co oczywiste, przed staniem się ikoną muzyki techno. We'll be right back. Kroksuk i ironiczny, quasi-skrzypcowy Stratovarius. W trójkowym studiu muzyki Kraftwerk, mało znany. Dlaczego? Kolekcjonerzy nagrań słynnych zespołów zbierają na ogół albumy z okresu największych sukcesów swoich idoli. Płyty debiutantów, zwłaszcza zaliczanych do awangardy, wydawane w znikomych nakładach, interesują przede wszystkim fanów najbardziej dociekliwych, poszukujących nagrań nietypowych, wręcz rewolucyjnych. Oto Ralph i Florian w takich właśnie utworach. Megahertz i we fragmencie Vom Himmel hoch, z wysokiego nieba. Megahertz i Vom Himmel Hoch. Czy wczesne utwory założycieli zespołu Kraftwerk wyjaśniają, jak należy rozumieć współczesną działalność artystyczną? Drażniąc i negując przyzwyczajenia odbiorców, podświadomie przyzwyczajają do nowych rzeczywistości. Informują o postępującej ewolucji sztuki i granicach wyobraźni każdego z nas. Większości poszukującym twórcom udaje się odnaleźć drogę swobodnego poruszania się po technologicznym kosmosie. Hermetyczny duet Ralph und Florian skończył się, kiedy w 1974 roku album Autobahn okazał się komercyjnym sukcesem, zwieńczonym koncertami w Stanach Zjednoczonych. Słuchaczom spragnionym kontaktu z emocjami paru pokoleń sympatyków zespołu polecam w podcastach Trójki nie tak starą czerwcową audycję Kraftwerk w energetycznym peletonie. Ralph Hütter jest miłośnikiem elektroniki i kolarstwa. 5 lat temu osierocony przez Floriana Schneidera w innych składach kontynuuje legendę robotycznej grupy z Düsseldorfu. Jesteśmy przez chwilę w elektrycznej kawiarni. Dziękuję Państwu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w tym smutnym dla nas dniu, w pierwszym śniadaniu w Trójce po